الصلاة وأتم التسليم على نبينا الهادي الأمين المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أو مسلمين والمسلمات رحمني ورحمكم الله وأعزكم الله، para bapak, para ibu, Kang Mas Mbakyu, lan adik-adik sedoyo, para pamirsa pengawasan Nang Sukawruh, pamirsa Aliman TV, wonten pundi kemawon. Kita dipun panggihaken malih dening Allah Subhanahu wa taala wonten kalau dangan dalu ingkang tasih jawah riwis-riwis. Hawanipun asrep. Ananging insyaallah menika mujudaken kanugrahan saking Allah Subhanahu wa taala. Katitik kita tasih saged sinau sesarengan ngaji bebarengan wonten kalau dangan dalu punika lan nglajengaken malih wawasan kitab Al Jadid Syarah Kitab Tauhid. Kita nyenyuwun detungo dumateng Allah Subhanahu wa taala, mugi-mugi Allah kersa paring istiqomah kagem kita sedaya. Tansah ngaturaken piwulang tauhid asih panuntun dumateng kaum muslimin, dumateng peranganipun kaum muslimin ingkang taksih hanengenaken manembah marang brahala, nyimpang saking paugering kautaman, watak candolo angkara puwa-puwa, kados dene tiyang ingkang candranipun kados dene tiyang ingkang nyebar wisa nandur tunggak kemaduh. Dados tumindak syirik, tumindak kebid'ahan wonten saklebetipun agami Islam menika saestu dados tunggalipun perkawis ingkang bebayani lan gegirisi. Pramila saking menika kaum muslimin kedah tansah dipun caosi pepeling, dipun caosi pepemut supados piyambakipun tansah gegondelan gugujengan dumateng kitab Kitabullah inggih menika Al-Qur'an lan dawuhipun Kanjeng Nabi inggih menika hadis-hadis ingkang sahih. Para jamaah sedaya, para bapak, para ibu, Kang Mas Mbakyu lan adik-adik sedaya ingkang tansah dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala, semanten ugi mboten kata lumpen kula ajak-ajak dumateng para jamaah sedaya supados tansah nyuwun wonten wekdal-wekdal ingkang mustajabah. Antuk kados wonten kalau dangan dalu punika ingkang nembe jawah nggih, kita nyuwun ndedonga kanthi saestu dumateng Allah supados Allah Subhanahu wa taala enggal-enggal njabel napa niki pagebluk Mayangkara ingkang sampun kedadosan langkung saking 8 wulan niki, lan sampun kathah kaum muslimin ingkang tumekaning palastra, tumekaning pati awit ketaman pagebluk kala wau. Mugi-mugi kanthi pendonga kula panjenengan sedaya wonten wekdal-wekdal ingkang mustajabah Allah Subhanahu wa taala kepareng enggal-enggal njabel wontenipun pagebluk kala wau. Para jamaah sedaya, bapak ibu, Kang Mas Mbakyu, adik-adik, kita lajengaken malih wawasan kitab Al Jadid. Kita sampun dumugi bab ingkang enggal nggih, kaca 8 bab minasyirki lubsul halqati wal khayti wa nahwihima li raf'il bala'i aw daf'ihi. Bab ingkang nerangake jelentrehake minasyirki bilih kelebu tumindak syirik lubsul halqati, ngagem pepaes rupa kalung utawi langkung terpipun sanes pepaes nggih, ngagem jimat rupa kalung wal khayuti utawi tali. Tali niku saged arupi bola, saged arupi dadung, saged arupi lawe, tampar lan sak piturutipun ingkang alit utawi ingkang ageng. Dados ngagem jimat rupa kalung utawi bola, tampar, dadung lan sak piturutipun liraf il bala. Nggih, tujuanipun kagem raf'il bala, ngicali balak utawi bebendu. utawi beboyo ingkang sampun tumomo. Audaf ihi utawi tujuanipun kagem nolak bebendu ingkang badhe tumomo. Dados nek li raf il bala niku menungsane empun keneng beboyo. Niku nganggo jimat supaya beboyone ilang. Ning nek lidaf'i albala niku kangge ngawekani. Ngawekani duginipun bebendu. Ngawekani duginipun beboyo. Kanthi cara napa? Ngagem jimat rupa kalung utawi bolah dadung lawe tampar lan sak piturutipun. Wa qaulullahi ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala dawuh. Menika ayat mapanipun wonten saklebetipun surat Az-Zumar. Ayat 38. Surat Az-Zumar ayat 38. Nggih Mbah Kakung, Mbah Putri, Pak Dis kalian budhe ingkang nembe mirsani pengawasan dalu punika saged dipun bikak kitab suci nipun terjemah. Surat Az-Zumar ayat 38 wonten mriku Allah Subhanahu wa taala paring dawuh. Kul dawu asira Muhammad. Afara'aitum. Para menungso, apa sira iku ora padha nyawang? Allah Subhanahu wa taala ngendika, kul dawu asira Muhammad marang para menungso iku. Afara'aitum para menungso, apa sira iku ora padha nyawang? Ma tad'una min dunillah, apa-apa kang sira sembah sakliyane Allah. Apa-apa kang sira ibadai sakliyane Allah. In aradani Allahu bidurrin, menawa Allah Subhanahu wa taala anggadai kersa maringi bebaya marang aku, hal hunna kasyifatu durri? Apa sesembahan sing tak sembah iku bisa ngilangi bebaya sing diparingake Allah marang aku? Wong-wong musyrik, brahala-brahala sing tak sembah, mbuh niku rupa reca, mbuh niku rupa jimat, mbuh niku rupa dukun, mbuh niku rupa jim setan, sedulur papat lima pancer lan sak piturutipun nggih sing diibadahi dening menungsa niku, sing disuwuni, sing ditresnani, iku nek Allah Subhanahu wa taala maringi bebaya marang aku, sesembahan sakliyane Allah ku apa iso ngilangi bebaya? Nggih. Ngiroro kidul iku apa iso ngilangi bebaya sing diparingake Allah marang aku? Ngoten niku. Au utawa aradaniya birahmatin, utawa nalika Allah Subhanahu wa taala maringi rahmat marang aku, hal hunna mumsikatu rahmati, apa para brahala iku iso nampik tekane rahmati Allah Subhanahu wa taala marang aku? Qul hasbiyallah, dawuh sira Muhammad, hasbiyallah, Allah iku wis cukup kanggo aku, aku ora butuh marang sesembahan saliyane Allah. Alaihi yatawakkalul mutawakkilun, namung dumateng Allah tiang-tiang ingkang tawakal niku pasrah bongkoan. Dados umat Islam, pendereipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku rumaos cekap kagungan Allah, rumaos cukup marang Allah. Lan tiang-tiang ingkang iman niku piyambakipun pasrah bongkoanipun dumateng Allah Subhanahu wa taala. Nggih, niki surat Az-Zumar. Dawuhipun Allah kagem kita sedaya para manungsa. Nggih. Saya niku wong Arab, saya niku wong Cina, saya niku wong Londo, saya niku wong Jawa lan sak piturutipun. Niki ayat kagem kita sedaya. Dawuhipun Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah wa a'zakumullah ingkang tansah dipun rahmati dening Allah taala. Dados kita badhe ngonceki segede mbaka segede ayat kala wau ingkang sepindah wonten wiwitanipun ayat Allah Subhanahu wa taala dawuh. Kul afara'aitum, Muhammad sira dawuh marang para menungsa. Afara'aitum, apa sira iku ora padha weruh? Niki pangendikanipun Allah ingkang dipun wastani su'alul ingkari. As-su'alu al-ingkariyu. Allah Subhanahu wa taala taken anangi Allah niku janjane mengingkari nggih. semonto ngoten. Marang para menungso niku. Ingkang anggadai sesembahan saksanisipun Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Dados Allah anggenipun taken maknanipun boten kok Allah niku boten mangertosi, Allah mangertosi. Ananging Allah taken niki mengkuwi gati napa? Allah Subhanahu wa taala ngetingalake dukanipun dumateng tiang-tiang ingkang tumindak syirik. Sami menawi wonten bapak nggih, bapak-bapak, ibu-ibu kok mirsani putrane ingkang tasih sekolah niku kok udut kelepas-kelepus niku ditekoni, kowe iki udut ta le? Niku kok mboten maknane bapake mboten ngerti anake udut. Ning bapake takon ngoten niku pinangka kanggo napa? Nggih, ndukani bocah kala wae. Kowe iki udut niku pitakonan kanggo ndukani. Semanten iki Allah. Nggih. Dawuh marang wong-wong musyrik, apa kowe iki padha weruh? Menawa sesembahan-sesembahan sakliyane Allah. Nalika Allah maringi bebendu marang aku, apa sesembahan iku iso ngilangi bebendu? Iso ngilangi bebaya? Lan nalika Allah Subhanahu wa taala maringi rahmat marang aku, apa sesembahan sing akeh kuwi iso nahan? Iso ngalang-alangi tekane rahmatipun Allah Subhanahu wa taala. Niki pitakonan saking Allah. Wangsulanipun sampun mlaha cetha wela-wela ketok mata. Wangsulanipun napa? Bilih sesembahan sakliyane Allah mboten anggadai kekiatan. Kagem ngicali bebaya ingkang dipun paringake Allah dumateng menungso. Sesembahan sakliyane Allah mboten anggadai kekiatan. Kagem nampik duginipun rahmati Allah Subhanahu wa taala marang menungso. Jadi sakliyane Allah niku mboten saged maringi manpangat, mboten saged maringi bebaya napa-napa. Manpangat bebaya siji pesti, loro jodoh, telu wahyu, papat pangkat, limo donya niku sedanten wonten panguwaosipun Allah Subhanahu wa taala. Mboten wonten sambung rapetipun, mboten wonten gandeng cenengipun kalian makhluk. Nggih. Gunung Merapi sak menika nembe siaga 3 niku nggih wonten panguwaosipun Allah. Nggih, mila kita nyuwun keselamatan dumateng Allah, ora kok malah pasang sesaji. Nggih, njaluk keselamatan karo jim sing nunggu Gunung Merapi menika kelentu gedhe sebab sesembahan sakliyane Allah mboten saged menehi bebaya, mboten saged nekakake napa manfaat kejawi kanthi izin lan panilahipun Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, bapak ibu ingkang tansah dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala. Nah, saking ayat kala wau kita sedaya saged mendhet pinten-pinten piwucal kesaenan antawisipun sepindah. Wujubu ingkaril mungkar. Hukumipun wajib kita sedaya niku mengingkari kemungkaran. Dados nalika kita niku ningali wonten kemungkaran nggih, tumindak kesyirikan, tumindak maksiat, nggih, tumindak kebid'ahan, menika wajib hukumipun dipun ingkari. Carane mengingkari pripun? Nabi sallallahu alaihi wasallam sampun dawuh, "Idza ra'a minkum munkaron," menawa salah sewijining sira weruh ana kemungkaran sing ditindakake, "falyughayyirhu biyadih." Dheweke niku kudu anyegah kemungkaran iku mau kanthi tangane. Ananging para ulama dawuh nyegah kemungkaran kanthi nggunakake kekuatan tangan, nggunakake panguwasa menika namung pareng dipun tindakaken dening pamarentah kaum muslimin, penguasa kaum muslimin. Nggih. Dados menawi wonten ruang lingkup keluarga nggih ingkang pareng mengubah kemungkaran nggunakaken tangan menika nggih bapake, sebab bapak niku pinangka penguasa, panguwas wonten sak tengahipun apa keluarga kala wau. Ning nek anak mengubah kemungkarane sing ditindakake bapake mboten pareng nganggo tangan. Nggih, bapake mendem terus bapake ditapuk iki wetengen pakpok-pakpok gendule dipecah niku mboten pareng. Ning nek bapake napuk anake sing mendem pareng mboten? Pareng wong dheweke penguasa. Ning nek anak kok napuki bapake menika mboten dipun keparengaken. Awake dhewe semanten ugi rakyat. Iku wonten wong bakul ndem-deman Iku ora kok langsung diurak-arik, diswiping, diobong. Nggih, bakule digerujuki. Nangge dem-deman, nangge ciu, ngantek megap-megap. Niku mboten dipun keparengan. Sebab niku wewenangipun pamarintah. Fa ilam yastati menawa ora kuwawa, ora mampu, ora mboten anggadai kegiatan gunakake tangan panguwas. Nggih, piyambakipun falyughayyirhu bilisanih. Niku nguwai kemungkaran kalawa kanthi nggunakake lisanipun. Nggih, kanthi ngaturaken ayat, ngaturaken hadis, ngaturaken pepeling. Pak, kula pareng matur dumateng panjenengan, nggih, mendem niku mboten sae niku nerak wewaler agami, nerak wewaler pamarintah, nerak wewaleripun negari. Mila kula aturi leren anggenipun mendem. Nggih, sebab menawi mboten tobat mangke Allah Subhanahu wa taala badhe pareng balak lan bebendu dumateng panjenengan lan keluargane awake dhewe kabeh niku kecipratan balak. Ngoten niku matur dumateng bapak, dumateng tangga teparu. Nggih, semanten niki menawi wonten sedherek ingkang tasih tumindak syirik, dipun aturaken dakwah tauhid, dipun waosaken ayat, dipun waosaken hadis. Kita pinangka umat Islam kedah pasrah bongkoan tunduk patuh anut runtut dumateng dawuhipun Allah, dumateng dawuhipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menika hukumipun wajib. Fa illam yastati menawi mboten kiat, mboten mampu, mboten gadai kewanen. Nggih, ngowah-owah kemungkaran gunakake lisan fa biqalbihi. Dheweke ngowahi kemungkaran niku kanthi napa? Atine. Wa dzalika adhafu liiman, iku pinangka iman sing paling ringkih para jamaah. Hadas alhamdulillah ngantos dumugi dalu punika Allah Subhanahu wa taala tasih kepareng maringi nggih kegiatan kesabaran kagem kita sedaya nggih maos kitab tauhid nggih pinangka pepeling kagem kaum muslimin sedanten wonten pundi kemawon supados enggal-enggal leren anggenipun tumindak syirik. Leren anggenipun manembah dumateng saliyane Allah. Leren anggenipun ngingoni jimat. Nggih, nganggo jimat lan sak piturutipun. Sanian ingkang angka kalih butlanu ibadatil asnam. Nggih, manembah ibadah dumateng brahala menika setunggalipun perkawis ingkang batil. Nggih, menawi batil menika mananipun haram. Menawi haram kok ditindakke menika kula panjenengan sedaya badhe nampi duka. Saking ngerasa dalam Allah Subhanahu wa taala. Badhe nampi dosa. Menawi sampun nampi duka lan dosa, benjang kita sedaya badhe kaparingan pasiksan rupi geni neraka naudzubillahi min dzalik ingkang boten wonten telasipun. Nas'alullah assalamah. Kita sedaya tansah nyuwun keselamatan namung dumateng Allah Subhanahu wa taala. Salisan ingkang angka 3 anna kasfadurri wa jalbal naf'i min khasa'isillah. Ayat kala wau pinangka tandha. Nggih. Bilih setunggalipun zat ingkang wenang maringi balak, maringi bebaya, maringi musibah, maringi gerah lan perkawis-perkawis ingkang boten dipun remeni, menika ingkang anggadahi wenang namung Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Wa jalban naf'i lan ingkang anggadahi wenang jabut nun sewu ingkang anggadai wenang maringi manfaat, maringi kesarasan, nggih, maringi kabegjan, rahmat, barokah menika namung Allah Subhanahu wa taala. Ingkang saged ngudunake balak, bebendu, musibah menika namung Allah. Ingkang saged ngicali balak kula nggih namung Allah. Lan ingkang saged maringi manfaat dumateng manungsa, maringi rahmat, maringi hidayah, nggih, menika ugi namung Allah. Mboten wonten sanesipun. Mila mboten pedah awake dhewe ten tengah. Nggih. Panggesangan ten ngalam donya niki kok ijik njaluk keselamatan marang sak liyane Allah, njaluk keselamatan karo wong mati. Njaluk dodole laris karo jimat. Supaya dadi pejabat kungkum ning tengah kali. Njaluk marang sapa? Marang Allah. Nek njaluk marang Allah carane mboten kungkum. Nabi mboten nate ngajari pengin dadi pejabat kok ngkungkum ning kali tempur mboten nate. Nyuwun dumateng Allah kanthi cara ndonga angkat asta kalih wonten wekdal-wekdal ingkang mustajabah kanthi ngatah-ngatai ibadah. saya ingkang wajib, saya ingkang sunnah. Mboten malah lunga ning gone dukun, nggih dijaluki sajen, dijaluki tatek bengek. Nggih, kurang bejane ora dadi pejabat, nggih bondone telas dikereti kalih dukun, tembe burine malah dadi wong edan. Nauzubillah min dzalik. Dados tunggalipun zat ingkang anggadahi hak, ingkang anggadahi wewenang, maringi manfaat, nggih maringi madharat menika namung Allah. Mboten wonten sanesipun. Rabi'an ingkang angka sekawan, wujubut tawakkuli Allah, wajib hukumipun tawakal pasrah bongkoan dumateng Allah, waliktifai bihi lan rumaos cukup kanthi Allah, amma siwahu boten betahaken zat sanesipun Allah, wa hadza la yunafi amal al asbab al masyru'ah, lan niku mboten ateges ngicali nggih usaha. Nggih usaha niku wajib dipun tindakaken. Ananging kewala usaha ingkang dipun tindakaken menika usaha-usaha ingkang dipun keparengaken dening syariat. Syariat niku sing gawe sapa? Syariat menika ingkang damel Gusti Allah. Dipun paringaken dumateng Nabi, dipun wucalaken kagem sedanten umat Islam. Nggih. Sebab niku jenengan pengin pikantuk rejeki, nggih kudu usaha. Ning usaha kala wau kedah usaha-usaha ingkang dipun keparengaken. Lan usaha-usaha ingkang kelebu nalar, nek mboten kelebu nalar nggih mboten pareng. Sakniki kaitane napa jenengan nganggo jimat ditemplek enten warung? Kalih cacahe wong akeh sing do teko niku. Wong sing do tuku niku. Nek ditempleki gambar sing tuku terus dadi akeh, mboten enten kaitanipun. Mila mboten pareng niku, nggih. Nek pengin sing teko akeh niku nggih, warunge niku anggenipun ndamel masakan nggih, anggenipun ngliwet, gawe janganan lan sak pitu didamel ingkang eco. Warungipun dipun damel ingkang resik, edi, peni. Disawang katon resep nggih. Demenake lan sak pituritipun pelayanan oke, wonten tisunipun, wonten toiletipun. Wonten snackipun, gorenganipun sak piturutipun wonten papan kanggo wijik nggih wisuh. Komplit. Ah menika insyaallah mengke ingkang dugi kathah niku sebab-sebab ingkang dipun keparengaken. Ning nek usaha golek rejeki kok nyebar uyah ning latar. Latare warung nggih, warunge ditempleki gambar nggih, ditempleki jimat rondo ngangsu. Ditempleki jimat kantil kencana meniku setunggalipun usaha ingkang mboten kelebu nalar lan dipun awisi dening syariat agami Islam. Para bapak, para ibu, kang mas mbakyu lan adik-adik sedaya ingkang tansah dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala. Salajengipun wonten bab niki wonten setunggal hadis ingkang insyaallah badhe kita waos dalu niki. Ewandene hadis salajengipun insyaallah badhe kita waos wonten kalau dangan candhakipun insyaallah taala. Wa an Imrana ibni Husain radhiyallahu anhu, saking sahabat Imran bin Husain, mugi Allah tansah paring ridho kagem piyambakipun. Anan nabiya bilih kanjeng nabi sallallahu alaihi wasallam, mugi Allah paring salawat kagem piyambakipun sarta salam, ra'a nate mirsani, nabi niku nate mirsani, nate ngawuningani rajulan pawongan lanang, fiyadihi sing tangane wong lanang niku halqatun, niku nganggo gelang, min sufrin, gelang saking bahan kuningan nggih, pirsa kuningan nggih, setunggalipun wesi ingkang rupane niku kuning niku lho. Faqala kanjeng nabi banjur ndangu dumateng piantun kakung kala wau, ma hadza, gelang iki apa iki? Kowe kok nganggo gelang kaya ngene wong lanang? Ala piantun kakung kala wau matur, minal wahinati, kanjeng nabi kula ngagem gelang saking kuningan niki kanggo ngawekani saking gerah alwahinah. Gerah alwahinah niku dipun sebataken dening Syekh Saleh bin Fauzan Al-fauzan, al-wahinah niku napa? Al-wahinah niku maradun setunggalipun leloro yusi bulyat ingkang padatanipun niku tumomo wonten tangan. Sakit yang menimpa tangan. Yusamma indal arabi bilwahinah. Niku wong Arab nalika semanten nggih jamanipun Kanjeng Nabi niku menawi mastani gerah nggih sing mapan enten tangan niku dipun wastani wahinah. Nek cara Jawa mbok menawi nggih keju kemeng ngoten ya napa rematik napa kesleo napa sanes-sanesipun. Dados Nabi dawuh, Nabi niku ndangu dumateng piyantun kakung. Kowe kok nganggo gelang saka kuningan ing tanganmu iki kanggo apa? Minal wahinah. Piyantun kakung kula matur dumateng Nabi, niki kagem ngawekani saking gerah wahinah Kanjeng Nabi. Supados tangan kula niku pinaringan rasa, pinaringan waras wiris nir ing sambikala. Ngoten niku. Faqala banjur Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam dawuh, "Inziha." Bredelen gelangmu kuwi. Fa innaha tenane jimat sing tok nggo iku la taziduka illa wahnan. Iku ora nambahi marang sira kejaba saya lara. Kuwi nek nganggo jimat iki, nggih, golek waras nganggo jimat iki, kuwi ora bakal pinaringan waras ning malah tambah lara. Fa innaka lan tenane lan yakti sira iku lau mutta menawa mati wahia alaika kanthi kahanan jimat iki cek gembandul ana tanganmu ma aflah ta abadan kowe ora bakal selamat saklawas-lawase. Dawuhipun Kanjeng Nabi menika rawahu Ahmad bi sanadin la ba'sa bihi menika hadis dipun riwayataken dening Imam Ahmad kanthi sanad ingkang mboten wonten masalahipun sanad kelemahanipun menika hadis ingkang sahih ngoten nggih dipun wetalaken dening Imam Ahmad dipun wetalaken ugi dening Imam Ibnu Majah nggih dipun wetalaken ugi dening Imam Ibnu Hibban dengan sanad yang la ba'sa bihi sanad ingkang mboten masalah. Para bapak, para ibu, kang mas mbakyu lan adik-adik sedaya ingkang tansah dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala. Nah, iki kita sedaya sampun madep mantep ngrungkepi agami Islam. Ngakoni bilih Allah menika zat ingkang murba masisa mubah musi ing jagat. Ngakoni bilih Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku pinangka nabi lan utusane Allah. Ngakoni bilih menungso niku nek manut marang Kanjeng Nabi bakal mlebu swarga. Ngakoni sapa wonge ngeyel brengkele marang dawuh Kanjeng Nabi bakal mlebu neraka. Niki dawuh Kanjeng Nabi. Bapak Ibu Kang Mas Mbakyu adik-adik ingkang dalu niki tasih nggunakake jimat rupa gelang, rupa kalung, rupa tampar, rupa bolah lawe lan sabiturutipun. Mbuh niku jimat semar mendem, mbuh niku jimat rondo ngangsu, mbuh niku jimat kantil kencana, tunggul naga, naga kikik lan sak piturutipun. Enggal-enggal dipun bucal. Menika dawuhipun Kanjeng Nabi. Menika utusanipun Allah. Nalika kita sedaya nderek tindak lampahipun Nabi bejo kemayang. Ning sapa wonge ngeyel brengkele, nggih. Luweh seneng manut marang dawuhe dukun, luweh seneng manut marang dawuhe kiai ustad. Napa malih luweh seneng marang dawuhe budayawan. Ingkang boten nate ngasto ayat, boten nate maos hadis. Temen kita sedaya benjang kelebu golonganipun tiang-tiang ingkang tuna para jamaah. Bangkrut gelo ingkang boten saged dipun tambani malih. Sebab napa kula matur ngoten niku? Sebab wonten peranganipun tiyang niku matur nganggo kalung niku rak pinangka sarana. Jimat iki ora teges awake dhewe nyembah marang jimate, ora nyembahe tetep marang Allah. Ning jimat iki mung pinangka sarana kanggo ngawekani saka lelara. Jimat iki pinangka sarana supaya anggone dodol pinaringan laris. Supaya anggone nandur pinaringan subur. Supaya negarane awake dhewe iki dadi negara sing napa niku gedhe obore, dhuwur kukusane. Nggih, adoh kuncarane. Gemah haripah tata titi tentrem kerta tur raharjo murah kang sarwa tinuku, gampang kang sarwa sinandang, subur kang sarwa tinandur. Jimat iku pinangka sarana. Niku sing kandha ngoten niku sinten nggih? Kula matur sing kandha ngoten niku dukun lan wadya balane ewang dene Kanjeng Nabi mboten nate kandha ngoten niku. Nabi dawuh jimatmu enggal-enggal dicopot, dibuang. Fa innaha la taziduka illa wahnan. Tenane jimat sing tok anggo iku ora nambahi kejaba mung saya ringkih. Lan niku estu-estu kula temai wonten panggesangan ten ngalam donya. Sampun kathah kula nemai pinten-pinten manungsa ingkang anggadai jimat, anggadai aji jaya kawijayan. Pokoke cita-citane niku mung supaya diparingi kadigdayan sing linangkung, tinumbak bengkung, tinusuk putung. Nggih, otot kawat balung wesi sumsum gegolo. Ora tedas tapak paluning pandhe. Nek nganggo jimat diplathok ora tedas, niku mung ketoke ning janjane saya ringkih. Lho, leripun tas pundi dipun sebataken dening Syekh Shalih Al Fauzan. Wan Nabi sallallahu alaihi wasallam niki kula petelaken saking kitab I'anatul Mustafid syarah kitab Tauhid. Nabi sallallahu alaihi wasallam akhbara maringi kabar annaha bilih jimat kala wau tajlibul marad. Niku ora marake sekti, ora marake nggih diwenehi kasekten sing linangkung tinumbak bengkung tinusuk putung mboten, ning malah marai lara. Wa dzalika dzahirun fil ladzina yata'atuna fi hadhihi al-asya. Nggih, lara niku katon mlaha cetha wela-wela ketok mata mapan ana awake wong-wong sing seneng nganggo jimat. Pripun liripun tajiduhum daiman fi qalakin. Wong sing ngingu jimat niku tansah napa niki qalakin. Nggih, tansah stres wa fi khaufin. Tansah ajri. Lakinnal ladzi yatawakkalu 'ala Allah, kosok wangsulipun tiang-tiang ingkang pasrah bongkoan dumateng Allah, la yahummuhu syai'un. Piyambakipun mboten anggadai rasa kuatir. Nggih. Natajiduhu nasyitan, piyambakipun brigas terengginas. Qawiyul 'azimah, tekadipun menika kiat, murtahud dhamir. Penggalihipun menika tentrem ayem repsi dempermanem. Benten karo wong sing nganggo jimat. Wah, iki wayahe pasang sesaji kanggo sing manggon ana sakjroning jimat. Nggih. Pendak malam Selasa kliwon anggara kasih kudu dicepaki jenang abang, jenang ireng, jenang putih jajan pasar. Nggih. Banyu tirta nirmala sing dijupuk saka sumur cacahe pitu lan sak pituritipun. Dibelah ke pitik cemani lan sak piturutipun. Niku nek jimate telat niku wedi. Wonten le pasang susuk niku diwenehi gedang-gedang napa nggih. Jare gedang niku dadi pengapesane, dadi menungsa wedine karo gedang. Nggih, naudzubillah min dzalik. Kula piyambak nggih gadah nggih. Sederek mitra pitepangan, sedulur niku piyambake pun mantan dukun sing pendamelanipun niku gawe iki jimat wong. Ngantos sepriki piyambakipun niku tansah ajri. Nggih. Ngantos sepriki piyambakipun tansah dibayang-bayangi. Wah, ning kono kae ning anu ya, kerajaan lo lembut ya. Ning kono kae ning anu, ning kono kae ning anu ngaten niku. Lan kula piyambak nemai tiang-tiang ingkang panggesanganipun menika tansah ngeleluri jimat nggih, nguri-uri jimat. Pasrah bongkoan dumateng sakliyane Allah, nyuwun kasekten dumateng sakliyane Allah. Supaya dadi wong sing sekti niku. Niku tembe mburine sedane niku rekoso. Matine angel. Nggih. Dipun damel rekaos dening Allah. Wah, Wong nek duwe aji jaya kawijaya nek duwe jimat nek mati kok angel ya apa digondeli karo aji-ajine mboten. Jimat aji jaya kawijayan jim setan lembut lan sak piturutipun menika mboten saged menunda kematian. Mboten saged ngalang-alangi duginipun malaikatul maut. Ning kenapa wong-wong sing tumindak syirik mati niku rekoso niku pinangka pasiksan saking Allah wonten ngalam donya sederengipun pinaringan pasiksan ingkang langkung dangu melih benjang wonten akhirat. Naudzubillahi min. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menungso ingkang paling takwa nggih. Menungso ingkang paling minulya ingkang paling dipun tresnani dening Allah niku mboten anggadahi kok aji kasekten, aji jaya kawijayan. Bukti ini pun piyambake pun wonten peperangan Uhud nggih tinombak nggih dipun tombak dening mengsahipun ngantos wajanipun Kanjeng Nabi niku copot ngedalaken rah ingkang banyu mili pinangka pratandha bilih Nabi niku mboten anggadahi ngelmu kadigdayan mboten nate pasang jimat dodole ngen laris supaya tandure diparingi subur mboten nate mboten wonten nggih dados tiang-tiang ingkang tansah gegulang dumateng jimat niku panggesanganipun mboten tentrem, sedanipun mboten pinaringan gangsar, lan benjang lelembut jim-jim sing nemplek wonten awake niku kadang kala nemplek ten putune utawi anake. Mila sok wonten lare nggih bocah cilik umur 5 tahun ngerti ning kono ana lelembut ning kono. Lah niku sebab dheweke ketempelan jin sing melu mbah nirien. Sebab mbah nirien damelane napa niku masangi jimat nggih sesambetan seserawungan jaluk pitulungan marang jim lan setan. Naudzubillahi min dzalik. Mila gesangipun tiang-tiang ingkang nggih tansah gegondelan nggih bangga seneng madosi jimat sing kuatah saya niku kagem kasekten utawi kagem pengelarisan utawi kagem pelet utawi kagem tujuan sanes-sanesipun menika badhe pinaringan gesang ingkang boten tentrem lan ayem. Bila saking menika sepindah malih dumateng para jamaah ingkang tasih ngagem jimat dalu niki ninggal-ninggal dipun buak dipun obong sebab Nabi dawuh melih fa innaka law mutta wa hiya alaika ma aflahta abadan. Nek sira iku mati kanthi kahanan iki nganggo jimat sira ora bakal selamat selawas-lawase. Naudzubillahi min dzalik. Para jamaah sedaya, Bapak Ibu, Kang Mas Mbakyu, adik-adik ingkang tansah dipun rahmati Allah. Saking hadis kalau kita saged mendhet pinten-pinten piwucal kesaenan sepindah. Istifsalul mufti. Nggih. Tiang ingkang maringi fatwa niku prayoga piyambakipun taken langkung rumiyin sederengipun maringi wangsulan. Kados dene Nabi, Nabi mirsani wonten pawongan lanang sing nganggo jimat niku mboten langsung didukani mboten. Ananging dipun takeni langkung rumiyin. Ma hadhihi. Apa iki gelang sing tak nggo iki? Kala minal wahina. Nggih, yantun kakung kala wau matur niki jimat kanggo ngawekani saking gerah Kanjeng Nabi. Bibar niku Nabi nembe maringi fatwa. Nggih, dados mboten gerusa-gerusu, mboten gerada-geruduk, mboten bondowani sugih kendel. Nggih. Kirang budi keras ati keladuk wani kurang dugi. Menika sifat ingkang mboten sae. Nggih, tumrapipun tiyang ingkang ahli fatwa dumateng para ulama, para kiai, para ustad, para mubalek, nggih. Nalika piyambakipun badhe maringi wangsulan utawi piwucal langkung rumiyin dipun takeni dipun genahaken langkung rumiyin. Ampun kok orang ngerti kentang kimpule ujuk-ujuk wis medar sabda tama menika klentu. Nggih sebab nek mboten dipun nggih rinci malah keporo kathah klentunipun tinimbang leresipun. Sanian i'tibarul maqasid. Nggih, maksud utawi niat menika anggadai pengaruh dumateng amal ingkang dipun tindakake. Nggih. Anek wong lanang niku nganggo gelang niku ming pinangka nggo patut-patut niku nggih Nabi mboten dawuh ngoten niku. Nggih, udakara nggih. Ananging Nabi sallallahu alaihi wasallam badhe ngawisi tiyang kala wau nek ming nganggo gelang pinangka pepaes, pinangka hiasan menika dipun awisi sebab niku madan-madani tingkah lamunipun piyantun setri. Nggih, sebab sing pareng nganggo gelang niku ora cah wedok gitu. Nek wong lanang nggih mboten sah nganggo gelang, mboten sah nganggo kalung, mboten sah nganggo anting-anting. Sebab gelang niku sandanganipun piyantun setri. Ananging gegandeng piyantun kakung niku matur niki pinangka kanggo jimat Kanjeng Nabi. Ya. Nabi maringi wangsulan ingkang langkung tepat nggih, ingkang langkung leres, ingkang langkung jumbuh kalian niat ingkang dipun aturaken. Salajengipun anna maratibal ingkar tatafawatu. Bilih caranipun nguwahi kemungkaran niku nggih wonten wonten apa nggih, wonten derajatipun, wonten tahapanipun. Fa idza nafa'al kalam harama taghlid fihi. Nek pun diwenehi ngerti pun mandek nggih, mboten pareng dipun dukani nggih. Mas ora sah nganggo jimat. Jimat ki ora becik. Diawisi dening Allah, diawisi dening Kanjeng Nabi. Iku nggih pun nek ngoten kula tak copote. Ha niku pun mboten pareng didukani. Ning menawi sampun dipun waosaken ayat, dipun waosaken hadis, nggih, dipun waosaken fatwa, fatwanipun para ulama ahli agama nggih. Nah, terus niki perkara agama, nek perkara agama nggih nyuwun pirsa dumateng para ustad, para ulama ingkang ahli agama. Nek jenengan takon hukume jimat karo dukun ya ora bakal dukun niku napa niku ngawisi panjenengan, malah keporo ngongkon gitu dukun niku, malah apik kowe nek nganggo jimat. Nggih, kuwi pinangka tetulung. Nggih, pinangka sarana supaya uripmu mulya ngeten niku kandhane dukun. Nggih, mila nek takon mboten kalih dukun. Takone kalih ustad, takonipun kalih ulama ingkang ajak-ajak menungso bali wangsul dumateng Al-Qur'an lan sunnah. Nggih. Dipun takeni dalilipun pundi nek jimat niku mboten pareng, dipun takeni. Nek mboten gawa dalil mboten sah dipun rewes nggih. Sebab agami niki ada dasar wahyu saking Allah Subhanahu wa taala. Nek ndongeng kabeh wong saged ndongeng sakarepe dhewe. Nggih. Ananging wahyu menika asalipun saking Allah, saking Rasulullah lan para ulama rahimahumullah. Salajengipun tahrimu tadawa bil haram. Haram hukumipun kula panjenengan sedaya niku mertamba golek tamba kanthi nggunakake barang-barang sing haram. Nggih, contone niki. Nggih, nambani wong keju kemeng kok nganggo jimat, mboten pareng. Nambani lara napas kok mangan iwak tekek utawa mangan iwak codot. Niku mboten pareng. Lara guatel gorengke tekek menika mboten pareng nggih. Sebab tekek, codot, ula, kalau jengking niku kewan-kewan ingkang hukumipun haram. Nah ning pripun mboten enten tamba liyane jare sapa? Nggih, nyuwun pirsa langkung rumiyin dumateng Pak Dokter, nggih, dumateng Ustadz, mengki supados dipun dongaaken pinaringan waras, nggih. Diparingi salep ngoten niku, ora kok golek tamba ming waton. Mun jare tanggaku nek tamba gatel kon gorengke tekek, tak gorengke tekek sak ndas-ndase barang tak klethak ya. Malah ora waras nggih. Malah warase ora genah, dosane mpun genah. Mila Islam niku ngawisi umatipun golek tamba kanthi nggunakake barang-barang sing haram niku mboten pareng. Nggih. Awak kesel kok ngombe ciyu, malah kelenger, malah mlukok-mlukok, mboten mari kesele malah mendem. Udakara nek kakean ciyu malah paru-parune kobong, naudzubillahi min dzalik. Nggih. Salajengipun annal harama la yanfa'u fil asli. Barang-barang ingkang haram niku hukum aslinipun mboten wonten manfaatipun. Mboten wonten paedahe. Wa inna fa'a fi ba'din menawa barang sing haram niku wonten manfaatipun, nggih. Wonten manfaatipun sekedhik. Contone napa nggih? Barang haram enten manfaati sithik. Contone napa niku? Contone nggih dem-deman niku jare nek ngombe dem-deman iki awake dadi anget engko terus keju kesel dadi keju kemeng niku dadi ilang. Upama niku enten manfaatipun, nggih. Fa madarratuhu akbar ning bebayane, bebendune niku luwih gedhe. Jenengan gatel. Nggih, mangan tekek goreng utawa rica-rica tekek. Delalah kok ya mari gatel niku. Ning wonten bebaya ingkang langkung ageng. tinimbang manfaatipun. Napa niku kula piyambak mboten mangertosi. Ini nek mangan tekei bahayane apa? Ning bahaya ingkang sampun mloho cetha wela-wela ketok mata nggih awake dhewe mangan barang haram benjang wonten ing neraka badhe pinaringan dosa saking Allah Subhanahu wa taala. Nggih, cilaka donya ora dadi ngopo, cilaka ing akhirat bakal sengsara, rak ngoten niku. Gatel sithik ra apa-apa, golek tombol liyane tesih kathah kok tombo-tombo sing mboten haram niku. Obat gatel niku kuatah lho. Sembarang kalir salep niku penenten zaman sakniki niku. Kok malah jek golek tekek wae. Nggih, utawa kadal, digawe cem-ceman kadal diombe sedina ping 3 Mas, ra kena ora kena telat, nek telat malah ngombro-mbro gatele. Lah kok manut ngombe cem-ceman kadal. Niku mboten dipun keparengaken. Nggih, dadi barang-barang ingkang haram niku upama wonten manfaatipun niku bebentunipun bahayanipun mesti luweh ageng. Ada dasar hadis kalau wau. Sabian ingkang salajengipun la yu'dharu syakhsu bijahlihi ma'a imkani ta'allum. Wong sing nganggo jimat iku senadyan ora ngerti, niku kok mboten terus ditokne, wis ben kae kan nganggo jimat kan bedake ora mudeng, ya wis ditokne wae, mboten ngoten. Nggih. Sauger tasih saged dipun aturi pepeling, dipun aturi nasihat nggih, pitutur kanthi nglembah manah andhap asor menika wajib. Napa malih nalika ingkang nindakaken kemungkaran kala wau, ingkang nganggo jimat kala wau tasih sanak sederek nggih, tangga teparuk mitra pitepangan. Ya menika kedah dipun caosi pemut, kedah dipun caosi pepeling, dipun caosi wewarah ingkang sae. Ning anggenipun ngaturaken pepeling, anggenipun ngaturaken pemut menika kanthi cara-cara ingkang sae. Bil mau'idzatil hasanah, kanthi piwulang ingkang lembah manah, nggih, andhap asor utaminipun dumateng tiang ingkang langkung sepuh niku aja ngajari. Mbah niki kula pareng matur sederengipun nyuwun pangapunten menawi atur kula mangke boten maranani penggalihipun simbah. Kula namung badhe ngaturaken pemut kemawon boten enten niat badhe ngajari. Matur ngoten. Langkung rumiyin. Ya le, hooh kandha arep kandha apa kowe matur karo simbah. Ngoten niku. Niki simbah kok ngagem jimat. Nggih, rupa Kiai Tunggul Naga, Kiai Naga Kikik, jimat randha ngangsu. Menika mungguhipun Allah, mungguhipun Kanjeng Nabi dipun awi simbah. Niku mboten wonten manfaatipun, malah keporo ndamel cilaka wonten ngalam dunya wonten alam akhirat. Ning niku kula nyuwun ngapunten limbas derengipun. Ngoten kanthi sae. Nggih. Ewon dene kok diaturi kanthi sae malah duka nggih mboten salah jenengan. Nggih tetep sabar. Sebab dakwah niku kedah dipun aturaken senadyan dipun mengsai. Nggih. Bahayanipun wong-wong sing ngerusui dakwah niki, niki dereng sepinten. Menawi dipun bandingake pasiksane Allah ingkang gegirisi, ingkang badhe tumurun nalika kesyirikan niku mboten dipun rewes melih dening umat Islam. Nggih, wattaku fitnatan. La tusibannal ladzina zalamu minkum khassah. Ngati-ati sira kabeh marang balak, marang bebendu, musibah pasiksane Allah Subhanahu wa taala. Nek wis mudhun, nggih, musibah niku mboten milih-milih. Sing keneng musibah niku orang mung wong sing zalim tok. Mboten tiang-tiang ingkang tumindak kesyirikan kemawon ning nalika musibahipun Allah sampun tumurun naudzubillah min dalik. Niku badhe tapis tumpes kabeh. Sing soleh nggih keneng, sing toleh nggih keneng, sing sregep ngibadah nggih kenging musibah, sing dadi dukun nggih kenging musibah, sing dadi pasiene dukun nggih kenging musibah. Nggih. Mila sederengipun musibah niki tumurun wonten ngalam donya ten desane awake dhewe. Niki piwucal tauhid niki kedah tansah dipun aturaken. Nggih, disuarakan wonten masjid-masjid, wonten majelis taklim, wonten madrasah-madrasah, wonten pondok-pondok pesantren, wonten TV-TV radio. Supados saya kathah malih kaum muslimin ingkang leren saking napa niku tumindak candala budi puwa-puwa nyebar wisa nandur tunggak kemaduh nggih menika nindakaken sedanten praktek-praktek kesyirikan ingkang alit utawi ingkang ageng. Ingkang pungkasan annal a'mala bi khawatimiha. Bilih amal niku gumantung pungkasanipun. Mila Nabi kalau wau dawuh fa innaka lau mutta. Sira iku nek mati. Nggih, kanthi kahanan ijik nganggo jimat iku maaf lah ta abada. Kowe ora bakal selamat selawas-lawasi. Niku pinangka tanda bilih keselamatan kula panjenengan sedaya niku gumantung pungkasanipun gesang. Senadyan sakniki wonten peranganipun jamaah ingkang tasih ngagem jimat ning nek enggal-enggal dipun dedel ngantos sedo niku istiqomah manembah dumateng Allah ninggalaken sedanten kesyirikan nggih badhe pinaringan keselamatan. Ananging kita sedaya senadyan dalu niki ngaji ning nek benjang nalika pungkasanipun gesang malah tumindak syirik nggih mboten badhe pinaringan keselamatan. Niki pinangka pratanda piwucal kagem kita sedaya jamaah ingkang tasih tumindak syirik enggal-enggal leren, jamaah ingkang sampun ngaji, ingkang sampun bucal sedanten jimat, ingkang sampun nilar tingkah laku kesyirikan, niku nggih mboten pareng semuci suci, mboten pareng gemblung kumalungkung mau ngasake anggone ngaji. Ngendel-ndelke anggone napa niki maos kita but tauhid. Terus sing leres pripun? Sing leres nggih ingkang tumindak syirik enggal-enggang leren, ingkang sampun nglereni syirik sedanten kalih-kalihipun tansah nyuwun ndedonga dumateng Allah nyuwun istiqomah. Pinaringan madhep mantep nderek tindak lampahipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lan dipun tebihaken saking sedanten kesyirikan kados dene pendunganipun Kanjeng Nabi Ibrahim alaihi salam. Wajnubniya wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, pangeran kula mugi paduka kepareng nebihaken kawula lan anak turun kula saking tumindak kesyirikan. Nebihaken kula lan anak turun kula saking manembah dumateng brahala. Nggih, mboten malah gemblung kumalungkung mau ngasake anggone ngaji sebab wonten tiyang dalu niki ngaji ananging piyambakipun napa niki gemblung kumalungkung sombong nggih ngendel-ndelke anggone ngaji malah benjang sederengipun sedo nindakaken kesyirikan malih naudzubillah min dalik ing tembe mburine piyambakipun mboten pinaringan keselamatan malah keporo bagi nampi pasiksan saking Allah naudzubillah min dalik. Para bapak, para ibu, Kang Mas Mbak Yu, lan adik-adik sedaya ingkang tansah dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala, mbok menawi mekaten lan semanten pengaosan ingkang saged kita aturaken lan pinangka panutuping pengaosan kita waosaken pinten-pinten pitakonan ingkang sampun lumebet. Merutinkan membaca salat Al-Kahfi setiap malam Jumat itu termasuk sunnah atau tidak? Nggih. Niku pinangka sunnah. Adakah hadisnya wonten dari hamba Allah di Pemalang? Wonten hadisipun lan hadisipun menika dipun sahihaken dening Imam Al-Albani rahimahullahu taala. Dados kula panjenengan sedaya dipun sunahaken maos surat Al-Kahfi wonten malam Jumat utawi dinten Jumat. Nggih, hadisipun wonten lan dipun sahihaken dening Imam Al-Albani. Namun kewala kula ugi matur wonten perangan ulama sanesipun ingkang paring cecala bila hadis babakan maos surat Al-Kahfi niku dipun hukumi pinangka hadis ingkang dhaif utawi hadis ingkang lemah niku pamanggihipun seperanganipun ulama. Ananging kula piyambak rumaos tentrem ayem dumateng pamanggihipun Imam Albani. Sebab ya mbak pun ulama ahli hadis. Nek babakan hadis nggih awak dhewe nderek fatwanipun para ulama ahli hadis. Antawisipun ulama ahli hadis wonten zaman sak menika niku piyambakipun Al-Imam Muhammad Nasiruddin Al-Albani lan piyambakipun paring keterangan bilih hadis wawasan surat Al-Kahfi malam Jumat menika hadis ingkang sahih. Wallahu taala alam. Izin bertanya, jika kita bertawasul dengan amal-amal soleh kita, apakah pahala dari amal-amal tersebut jadi hilang? Mboten. Nggih. Mboten hilang. Awake dhewe niku tawasul nyuwun dumateng Allah kanthi nyebat amal soleh niku mboten jalarake amal soleh kula panjenengan sedaya niku dados ical. Ning sing marai amal soleh ical niku riyak utawi seneng pamer ngamal ngibadah krana ngarep-arep pangalembanane menungso. Ananging tawasul kanthi nggunakake amal soleh niku piyambake pun kelebu amal soleh. Tawasul nggunakake amal soleh niku kelebu amal soleh. Nek amal soleh niku mboten badhe ngilangi amal soleh sanesipun, malah keporo ngelahirake amal soleh sanesipun. Kula sampun nate maos keterangan saking para ulama, ananging dalu niki kula nembe mboten kemutan niku keterangan mapan wonten kitab pundi. Ananging ingkang kawula eling nggih, tawasul kanthi nyebat amal soleh niku mboten ngicalaken amal soleh, sebab tawasul niku pinangka amal soleh. Lan Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali wonten saklebetipun kitab Lathaiful Ma'arif niku nate paring keterangan nggih bilih tondo ikhlasipun amal niku amal ingkang kula panjenengan sedaya tindakake niku badhe nglairake amal soleh sanesipun nggih. Ning nek amal niku mboten ikhlas jenengan nindakake amal soleh niku mboten nuwuhake, mboten nukulake, mboten menimbulkan amal soleh yang lain. Contone napa? Wayah dalu panjenengan salat tahajud. Bar niku esuk bar subuh nyolong pelemah niku berarti salat tahajude nggih. Mboten ikhlas niku ya nggih, sebab anggone amal soleh kok mboten nuwuhake amal soleh, malah bar salat malam kok malah terus bar subuh jek peteng-peteng nyolongi peleme tanggane niku berarti nanging amal soleh ingkang dipun tindakaken kok nglairake amal soleh sanesipun niku pinangka tondo keikhlasan. Wallahu taala. Sak menika nembe firah selawat Allahul Kafi Rabbunal Kafi lan sak piturutipun punapa wonten dalile selawat punika mboten enten niku. Wonten ayat mboten wonten, wonten gen hadis ugi mboten. Lan artosipun menapa selawat menika, Pak? Kula piyambak mboten apal selawat niki. Ananging ingkang dipun serat wonten mriki Allahul Kafi Rabbunal Kafi mboten Kahfi nggih. Allah menika ingkang anyukupi lan pangeran kula menika ingkang anyukupi nggih. Allahul Kafi, Allah menika zat ingkang maha nyukupi. Rabbunal Kafi, Allah menika pinangka pangeran ingkang anyukupi. Namung kewala terusipun dos pundi kula mboten apal. Ning nek dipun takeni niku enten dalile mboten wonten. Enten dalil napa mboten? Wangsulanipun mboten wonten. Kula dereng nate nemahi wonten dalilipun saking ayat utawi saking hadis. Dados mau selawat nggih sing napa ingkang pun cetha-cetha wela mlaha mawon ingkang dipun wucalake dening Kanjeng Nabi wonten saklebetipun tasyahud menika dipun wastani selawat Ibrahimiyah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Lan sak piturutipun menika ingkang dipun wucalaken dening Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ustaz, bagaimana hukum menumpahkan darah pendemo yang rusuh? Mboten pareng no? Wong sing demo sing dipateni mboten pareng. Upama niku dipun keparengake mateni niku sing mateni mboten awake dhewe. Nggih. Lan wong demo niku rak nggih macem-macem to nggih. Wong demo niku dosane rak mboten padha. Enten wong demo ming rubuh-rubuh gedang ming melu-melu. Enten wong demo niku niate dadi provokator. Enten wong demo niku mateni wong enten mboten? Ayo, wong demo mateni wong enten mboten? Wong demo nesu karo polisi terus polisine dikepruk watu kamburi tes wonten terus napa sirahe buncur. Nggih. Niku sing demo sing mateni polisi niku parang dipun pejahi mboten? Nek miturut Islam wong mateni wong Islam niku nggih hukume pidana pati miturut Islam. Nggih. Dados nek wong demo kena dipateni apa ora niku nggih delok-delok sing demo. Nek sing demo niku pun mateni wong akeh. Nggih. Napa enten wong demo mateni wong enten lho. Abdurrahman bin Muljam niku rak demo. Nggih. Nalika Ali bin Abi Thalib nembe salat subuh kalian para sahabat sanesipun, Abdurrahman bin Muljam niku demo. Demone niku demo kanthi cara radikal. Piyambake pun beto khonjar para jamaah. Khonjar niku nggih gelati sing kiwa tengene niku landhep kabeh. Dadi niki landhep mriki landhep. Ali bin Abi Thalib ingkang nembe salat niku dipelatok pedang mustakanipun. ngantos dawah nggih, bar niku dheweke mlayu kalih nggeret Khonjar niku wong-wong sing salat niku gebredel wetenge dening Abdurrahman bin Mulzam niku demo nggih, niku dicepeng dening para sahabat dipidana pati. Ning nek wong demo nggih kesalahanipun niku mboten ngantos ngicali nyawane menungsa kok dipejahi nggih mboten pareng. Kula piyambak niku dek wingi nggih pengaosan. Nggih, pengaosan wonten setunggalipun masjid nggih. Terus ajeng pindah ten masjid sanesipun. Sing ten masjid angka loro niki mboten sida. Jenengan ra sida entuk pengajian ten mriki. Terus nggih mboten napa-napa wong kula niku ten mriki mara daya. Menawi dipun paringi izin parilah kula ngaji ten mriki, alhamdulillah. Menawi mboten dipun keparengaken nggih mboten napa-napa wong kula ten mriki niki mara daya. Mara daya nek dikongkon mulih nggih kudu mulih. Mboten masalah kula ngoten niku. Ning let pinten dinten niku wonten peranganipun sederek sing golek sisik melik. Kok pengajiane nang masjid kono kok ora sida iki ngopo ya? Ya, niku ternyata niku basa Jawane napa ngantos sepriki kula dereng ketemu. Ternyata niku wonten tiyang sing matur kalian pengurus masjid. Sanjange kula niki anggadai kapitadosan pareng mejahi wong-wong sing demo. Ngoten niku. Terus kula ngiling-iling, aku sakjeke urip ning alam donya apa tahu ya kondo menehi wangsulan marang jamaah kena mateni wong sing demo. Saeling kula, kula dereng nate matur ngoten niku. Saeling kula, kula pun nyerat pinten-pinten buku nggih, ten buku kula nggih dereng nate wonten. Seratan kula sing ngoten niku. Nggih. Awang-awake dhewe niku ngaji ahli sunnati wal jamaah. Demo niku men mboten angsal napa melih mateni wong. Luweh mboten entuk melih, nggih napa mboten? Nek mung demo, demo niku rak mboten mateni wong to nggih. Demo niku rak meng grutah-grutuk tendalan, cah wedok ya dikongkon grutah-grutuk. Niku miturut kula, niku mboten pareng Pak, haram hukumipun. Kok malah jare kula niku menehi wangsulan kena mateni wong sing demo. Nggih. Niku pinangka fitnah mboten leres nggih. Dados wong demo niku dosanipun mboten padha. Napa kena dipateni nggih delok-delok sing demo. Nggih mboten pareng dipun gebyah uyah. Wallahu taala alam. Adakah amalan khusus doa-doa tertentu kagem ibu hamil? Nggih, secara umum mawon amalan khusus kagem ibu hamil kula piyambak dereng mangertosi wallahu taala alam bisawab. Ananging menawi kula pareng matur nggih kagem para ibu-ibu, mbak-mbak ingkang nembe ngandhut nggih, ingkang nembe hamil. Niku ngatang-ngatangi maos kitab Al-Qur'an. Sebab miturut penelitian jabang bayi ingkang mapan wonten padaranipun ibu menika menawi sampun dipun paringi ruh nalika yuswa 100 kali dosa dinten, tapi mbakipun niku sampun saged dipun ajak interaksi. Menawi ibuke niku asring maos Al-Qur'an insyaallah niku ndayani kesaenan kagem jabang bayi mengke ing tembe mburine. Nggih, ngoten niku. Terus asring-asring diajak komunikasi, asring-asring dielus. Terus ibuke niku asring-asring ndongake kesaenan dumateng putra-putrinipun ingkang senadyan tasih mapan wonten padaranipun wallahu taala alam. Wontene amalan khusus kula piyambak dereng mangertosi nyuwun pangapunten. Ngagem keris minangka kagem pelengkap pakaian adat. Hukumipun pripun nggih? Mboten napa-napa menawi kagem pelengkap adat kemawon nggih. Ananging kula piyambak niku anggadai penemu pamanggih. Keris ingkang dipun pendhet daya linuwihipun, ingkang dipun pitadosi anggadai daya linuwih niku biasinipun manggon wonten gen wajanipun. Bertempat di bilah dan bajanya. Nggih mboten. Ewon dene warangkane lan garane niku rata-rata mboten dikramatke. Sing kula mangertosi ngoten niku. Dados sing disubya-subya, nggih, sing dicepaki sesajen niku kadang kala nek enten sing kondo, keris itu hanya sebagai bentuk pakaian adat. Nggih nek estu-estu kagem pakaian adat mboten napa-napa. Ning awake dhewe nggih mboten pareng merem, tidak boleh menutup mata. Nggih. Tenjawi mereka kuatah peranganipun umat Islam ingkang nyubya-nyubya dumateng keris kalawau. Anggadai kapitadosan keris niku duweni daya linuweh. Duweni angsar ingkang sae, duweni daya kasekten niku anten. Mboten pareng tutup mata. Nggih. Wong simbah kula dhewe riyen nggih ngoten niku. Nek antar sing kandha ora ana niku kurang piknik niku ngedebus kerincing niku. Dia telah menipu hati nuraninya sendiri. Ada keberadaan orang-orang yang menyembah keris niku enten. Senatian mboten kabeh. Ning wonten dukun enten, tukang santet wonten. Nggih. Perangan kaum muslimin ingkang tasih nyubya-nyubya dumateng keris. Mboten ming keris nggih. Kelebu senjata sanesipun. Pedang nggih wonten sing nyembah pedang. Nggih. Wedine karo keris niku ngedapi-dapi. Keris niku dipidak mboten pareng. Nggih kudu diambung. Kudu dicepaki sesajen. Wonten wekdal-wekdal ingkang tertentu. Nggih. Pedang semanten ugi, golok semanten ugi. Ning nek kula nganggo golok ming kula nggih golek kayu nggih mboten napa-napa. Sing mboten pareng niku nalika panjenengan anggadai kapitadosan bilih keris kala wau, golok kala wau anggadai daya linuwih saged menehi manfaat lan madharat. Niku sing mboten pareng. Lan wonten wong sing ngoten niku enten kathah. Nggih. Niku sepindah, angka kalih kula matur dumateng sedherek ingkang taket niki. Kula ngaturaken pengalaman pribadi kula nate minggah wonten tlatah Gunung Kidul. Kula kagungan mitra pitepangan piyambakipun pinangka sesepuh kampung asmanipun Mbah Kiran. Mbah Kiran niku asring dipun suwuni pitulungan dening para warga wonten acara-acara nganten. Nembungke nganten nggih, dados pranata adicara. Ngaturaken ular-ularan sak piturutipun lan nalika wonten acara piyambakipun mesti ngagem jarik, ngagem beskap, blangkon lan keris. Ngoten niku. Lan piyambakipun jamaah pengaosan wonten tlatah Gunung Kidul. Kula matur, Mbah, niki panjenengan kok tesih ngingu keris? Nek kula riyin keris simbah kula pun kula lebur. Sebab niku riyin dipun pitadosi dening simbah anggadai daya linuwe. Mbah Kiran niku sanjange ten iki. Wong niku keris ming kula nggih busana adat kemawon kok, Mas. Niku keris mboten enten isine. Lho, kok mboten enten isine pripun? Niku mung kayu tok, wesine mboten enten. Cobi kula ningali nalika kula dudut niku bujel, kerise niku wesine mboten enten. Dadi ming dipasang ming warangka kalih napa niku garane tok. Ming dinggo jagong manten. Kerise sing wesine niku mboten enten. Nek jenengan estu-estu fungsine kagem busana adat niku nak sing penting ning warangkane kalih garane nggih. Jenengan sundelepi kawat mawon kaya dipasang ten mriki insyaallah mboten napa-napa. Ning nek panjenengan ngingu keris, anggadai kapitadosan keris iku iso njalari rejekiku dadi lancar. Keris iku iso nambah perbawaku. Iso marake aku dadi wong sing sekti, duwe kadigdayan sing linangkung. Tinumbak bengkung, tinusuk putung. Sekti tanpa aji teguh senjata tawa. Menika sampun tumindak kesyirikan ingkang boten pareng dipun terus-terusake lan enggal-enggal kedah dipun lereni. Wallahu ta'ala. Apabila kita akan membunuh binatang ular dan cicak, apakah harus membaca bismillah atau tidak? Ingkang dipun syariataken maos bismillah niku nalika meragat satu kewan. Ketika mau menyembelih hewan. Ning nek mateni ula nggih, kula piyambak dereng nate nemoni, dereng nate nemai wontenipun dalil ingkang dawuh maos bismillah. Kula dados kemutan. Kedadosan ten jaman riyin. Nggih. Nalika wonten tiyang ingkang sampun tindakaken nggih. Dosa ingkang ageng langsung dipun pidana pati dening pamarintah nalika semanten asmanipun pamarintah kalawau asmanipun Khalid bin Abdillah Al-Qasri. Khalid bin Abdillah Al-Qasri niku nate menehi pidana pati dening menungso sing pun tumindak dosa ingkang sak kelangkung agung. Dosa yang tak termaafkan, mila diwenehi pidana pati. Niku Syekh Ali bin Hasan ngendika, nggih, aku duweni penyangka Khalid bin Abdillah Al-Qasri nalika menehi pidana pati marang penjahat iku mau maca bismillah. Wallahu taala alam. Ananging babagan dalil kula piyambak dereng nate nemai. Wallahu taala. Saking Febriansah wonten Karawang, pripun carane dakwah dumanteng tiyang sepuh ingkang tasih kejawen? Matur suwun. Kejawen niku mboten sedanten kelentu nggih, kados pengajian ngagem basa Jawa niku nangge kejawen. Dosa mboten? Mboten. Jenengan nulis ana caraka niku dosa mboten? Mboten. Kabudayan Jawi niku mboten kabeh dosa mboten. Ananging ingkang dipun awisi menika kabudayan utawi adat istiadat ingkang nalisir saking syariat agami Islam. Niku ingkang dipun awisi. Terus caranipun dakwah pripun? Ingkang langkung bahkan langkung rumiyin panjenengan pinangka anak kedah asring-asring ndongaake hidayah dumateng tiyang sepuh. Ampun ngendel-ndelke kekuatan dakwah tok til ning mboten nate nyuwun hidayah dumateng Allah. Nggih. Sebab man yahdihillahu fala mudhillalah. Sapa wonge sing diparingi hidayah dening Allah ora ana sawi jikang iso njlomprongake dheweke. Wa man yudlilhu fala hadiyalah. Lan sapa wonge dijlomprongake dening Allah ora ana sawi sing iso menehi hidayah marang dheweke. Dadi hidayah niku wonten astanipun Allah. Kita sedaya nyuwun hidayah dumateng Allah supados Allah kepareng maringi hidayah dumateng tiang sepuh. Niku ingkang sepindah. Nggih. Salajengipun kula matur tiang-tiang Jawi utaminipun piyai-piyai sepuh niku rata-rata nggih. Nggih, demenipun kalian basa Jawi. Nggih. Nek jenengan pinter kuliah ngantos S3 dengan bahasa akademik kok nyeramai bapak sing mboten lulus SD, nggih mboten nyambung. Kita itu harus memiliki pikiran yang maju, yang eksplisit. Wah, dan gunake bahasa-bahasa sing intelek niku mboten masuk nggih. Angel niku mengke mlebune. Nggih, piyai-piyai dusun, piyai-piyai sepuh nggih. Niku nggih dakwah kedah dipun aturaken mawi komunikasi mawi basa-basa ingkang gampil dipun tampi dening piyambakipun. Angulo niku pripun? Kula wong Jawa niku mboten saged basa Jawa kaya engko kula matur kali bapak malah kleru-kleru malah bapak tak kon madhang kula ajeng dahar niku pripun nggih disetelke pengajian mawon tumbaske parabola nggih supados tiyang sepuh saged mirsani pengawasan basa Jawi lan dipun kentun buku-buku akidah ingkang tulisanipun gede-gede supados gampil dipun napa niki dipun waos. Angka 3 panjenengan pinangka anak nggih kelebu kula barang. Pinangka anak niki kedah ndandosi akhlak dumateng tiyang sepuh. Nggih. Kedah nuduhake bilih wong-wong sing ngaji sunnah niki wonten ewah-ewahanipun. Nggih, saploke anakku ngaji sunnahe kok saiki karo wong tua tambah ngerti. Tambah ngabekti. Sing maune ora tau weweh, ora tau menehi apa-apa marang wong tuane saploke ngaji saiki ya sesasi pisan raketang sak propirane ya sok menehi duit, ya sok nyekeli sok ngirimi hadiah. Nek matur karo wong tua dadi andap asor nglembah manah. Nggih. Dados kita memikat orang tua kita dengan akhlak dan budi pekerti yang baik. Nggih. Ampun malah nggih akhlake dereng dipun dandosi ujug-ujug sampun badhe napa niki ngajari dumateng tiyang sepuh niku mungkin malah salah kedaden. Wallahu taala alam. Salah setunggalipun nem-neman nate pasang susuk amargi rumiyin nate diiming-imingi. Nek masang susuk niku mboten kelebu syirik. Sing ngiming-imingi niku mesti dukun lan wadya balane dukun. Ewondene nabi niku sampun ngendika bilih jimat sing marake sugih marake ganteng ayu, marake sekti, lan sak piturutipun menika sedanten kelebu tumindak syirik. Banjur dheweke sakniki sampun mangertosi menawi perkawis kalawau kalebet tumindak syirik lan sampun taubatan nasuha. Pripun caranipun supados susuk niku wau estu ilang saking awake nom-noman kala wau. Susuk niku wonten ingkang gedebus kerincing, wonten ingkang ngapusi, wonten ingkang estu-estu diblusukke. Ananging kula matur, kathah-kathahipun susuk niku namung gedebus kerincing. Kaya-kaya dileboni gotri. Kamangka niku wonten setunggal zat kimia nggih. Iku bentuke kaya gotri niku, zat kimia niku nek setetes niku dikokne nggone epek-epek niku bentuke bunder kaya gotri. Pirsa gotri. Nggih. Napa niku jenenge neker niku lho, neker ning saking wesi niku lho. Niku nek diling nggih epek-epek niku bentuke kaya gotri. Ning janjane niku benda cair. Nggih, jenengan diapusi kali dukun. Kula nek tegel ngoten ngapusi ya iso niku. Niku jenenge miturut para ahli kimia sing ngerti niku jenenge banyu napa kula mboten ngerti. Ning sing pun nate kula temoni dukun niku nate kandha le iki sing diarani banyu rasa. Gotri iki mengko tak keplakke ning bathukmu mlebu ana sajroning gundulmu kuwi supaya kowe katon ganteng. Mongko niku jane mboten dilebokke. Banyu sing ketok gotri dikeplakke ngeten iki diusep-usepke ilang. Wong niku banyu kok. Ning jenengan diapusi percaya gotri ini mlebu ning bathuk. Mlebu ning pipi. Mlebu ning nggon geger. Ngoten niku. Wonten malih dukun niku ngedebus kerincing. Ini adalah mustika ular dituduhke dheweke nyekel ula. Nggih. Ulane ndase dicekel terus dibelek terus dipelotot niku metu. Metu manik-manik niku lho, kados mutiara. Nggih. Niku ternyata ulane niku pun dikekrek pun dileboni manik-manik kena didelesepke enten nggih ngisore sisike ula. Jenengan diapusi ini adalah mustika raja ular, ngoten niku. Ora. Pokok dukun niku isine sarwa gedebus. Nggih. Mila kula matur rata-rata susuk niku isine gedebus kerincing. Nek jenengan kinten-kinten kirang pitados nggih dironsen mawon awake. Riyen awake sing dileboni susuk bagian nggen pundi, nggen bathuk, napa nggen pipi, napa nggen geger. Niku dironsen, nek dironsen mengki rak ketok, enten benda-benda asing yang masuk. Nggih. Nek empun mengki terus disudet, dipelotot kali Pak Dokter ical. Ning rata-rata kula matur susuk niku rata-rata minggedebus gerincing. Sauger panjenengan sampun mertobat dumateng Allah Subhanahu wa taala taubatan nasuha. Boten anggadai kapitadosan-kapitadosan kelenik lan syirik khurafat takhayul. Lan sak piturutipun ngaji tauhid dari Al-Qur'an Sunnah dari tindak lampahipun para ulama salaf menika sampun cekap. At-taibu kaman la dzambalahu, wong sing mertobat iku kaya dene wong sing ora duwe dosa. Wallahu taala a'lam bissawab. Ustaz badhe tanglet apakah mengadakan pengajian atas syukuran 4 bulanan kehamilan istri apakah termasuk bid'ah? Amalan apa yang sesuai dengan syariat ketika istri hamil terutama saat 4 bulan? Mboten enten amalan khusus. Ya alhamdulillah mboten mawon, mboten enten syukuran kehamilan 4 bulan, nggih pitonan 7 bulanan, mungkin terus digolekke cengkir gading, diukir Raden Jawa.